الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوا لعلكم تهتدون الله د دین یو حقیقت ته معرفت ته او دویم داغی طریقه دا حقیقت خواهو چه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خلق تا ورسو داغی فراز او داغی واجبات داغی سنن و مستحبات یا پاگی کی چکم حرامو کم مکروحاتو داغی پرو زاحت یہ او خپل دور او عمر د نبوت کې کړو چې دا د الله رب العزت طرف نه مفصل دین نازل شوی دی او هر انسان باندې د دې منل لازم دی کچره و نمانی الله به له سزا ورکوي او که خوخیشی مافی بوتو کی باقی نازل شوی دین کی اول مسائلو دی ایمان چه کم کم باند ایمان روڑل لازم دی واجب دی اگر دی کلمی مطلبو وضاحتو اب یار پسی احکام فروع عبادات کا انسان د بدن سره تعلق ساتي چې عبادت بدنی وته وي او کده مال سره وي دا دویم نمبر خبره وا الله په دین کې دې ته احکام وي دا احکام علی لازم دی په انسان باندې چې مخکې هغه د خپل ایمان او د ایمان د بنیادی عقیدو پوره معرفت حاصل کی پس دا غینه و د احکامو مقامی او مرتبه وی نبی علیہ السلام هم د دې خبره دعوت ورکاو خلقو ته ابتدا کې باغه په خپل پدې کلو باندې اول مقام عظمه کې او بیا ورپسې نزدې طائف نور زینو کې ګرځېدو او خاص کر هغه زینو ته چې هغه کې باغانه ډیر وا جمع بوا چې هغه میلی وی د عربو مشهوري میلی وی چې او ته عکاز وی او بل ته ظلمجاز وی دې کې عرب ډیر را جمع کېدو نبی علیہ السلام بدغه ځای ته تو چې ډیر خلق واوري او ډیر خلق ته نبرت حاصل ابتدائی حال ډیر د تکلیفونو او مشقتونو ته کې او صحابي د خپل وخت خبره کوي طارق ابن عبداللہ یا عبداللہ ابن طارق چاہوئی دوڑو کیوں ما اخپل پلار سلام میلی تتلیو دقد عکاز میلوا منگ دائی واجیبو آقیاو لیدہ چیو خوش رنگ نوجوان دے اگر خلقو تعلان کی چی ایوہ الناسو قولو لا الہ الا اللہ و تبلحو اے خلقو دا کلمہ ہوئے دا زرد اخلاصا کامیاب بشے دیوہ کلمہ کی دمرا برکت تے دیوہ کلمہ کی دمرا کمال دے جدا ہم ہوئے تصدیقا من قلبی ہی بس کامیاب بشے ورپسې مشر روان دي پینګیره او خلکو ته اعلان کوي جایو الناس لا تصدقوه فانه كذاب اے خلکو دغه په خبره یقین مکوئ دا سخت دروغ جن دي طارق ابن عبداللہ وی چما ده پلار نتا پوسو که جدا مخ که سوک ده ده رستو سوک ده اغوی چه ده مخ که خود قریشو آغا نوجوان ده چه دعوی کلی ده پیغمبره چه اللہ دل نبوت ور کرده او دار پسی ده ده خپل ترده بوله بو اگر نمانی خبر آتنا خلاف کوئی اول زندگی نبی علیہ السلام او دا دین خوراولو دعوت ورکول خدا سو چه گرانو دیر او صرف دا دقیوی خبر وینا بیکولا چه ایوہ الناسو قولو لا الہ الا اللہ و تفلحو بیا رستو چکل دا اسلام غلبه را لا روب راغی او خلق دو قسمه شو یو قسم اغو چهی مسلمانان شو اسلام قبول که یا پا خواه یا پا زورو دویم قسم اغو چهی کافرانو و یریدو جونی ده خطری شو زکر دیر ملکونا او کلی و دی طریقه بانده پتح شو چی نبی علیہ السلام بلخ کری لی گلی اغی اندازه با کلا سلور سو کسانو کلا با دری سو کسانو کلا با لگو دا اغی نوم خلقو تاو پتو لگی دا اغی علاقی تا چیز پیغمبر فوج را گی لخکر را گی نو بس یا به په دې باندې مشوره وکړه چې ایمان وراوړو یا په دې باندې چې تختو دې زین خو اکثر به دا سوچي په اسلام باندې به اتفاق وکړو اسلام به قبول کو خو بیا به نبی علیہ السلام اغا لخکر اغا امیر تبیسو کلیگل چطو دا دین واپس رازی نیواز مرازا دا دی یوفت زان سر راولا مشاران نا اوفت باکسر دولستنو دیارلستنو دا بی زان سر را دا اغی خلقو نراروان کلو دا غیب هم دا شوقو چی مونگ پیغمبرو لیده رابلو اکثر با نبی علیہ السلام تاوی چی مونگا استاسو کو پلولی دا چیتا مشر نیکو ویاد کو لو ای چی او دمونگا نیکو استام نیکو تاسی بل نبی علیہ السلام د قبایل په حال ډیر خپویدو د خپل عربو تاریخ و تډیر خمالوم هغه وو تا په خپل الفاظو کې دا وی چې مرحبا بكم تاسو له الله ډیر خیر او برکت درکې غیر خزایا ولا نظاما تاسو هم در سوایه نه بچ شوئ هم د ملامتیا نه بچ شوئ ډېر عجیبه کار ومو کو چې په خپله خوښه باندې تاسو ایمان قبول کړ او راغلی بل څوک بنو بس حضرت بلالو هر څه ته ولاړو نبی علیہ السلام هغه ته حکم وکړ چې انتظام وکړه دې ډېر مکلف مېلمستیا وکړه سم باور چیو کنه نه چاله داسې ډوډۍ ورتله نه چاله داسې سالن ورته لکه بلال چې په یو سات کې به ولار سو تیار کړم مېلمستیا به وکړم یا چې غریب واپس تر نبی علیہ السلام با حضرت بلال توي چې انعام ول ورکا نن انعام بسو او قیا چاندی سپین دا به ول ورکلو کله به ول خان ورکلو چې او شل دیر شو خان ول ورکا کله ول غړي بيزي ورکلې یرا غیو پا طول لار باندی سیبتو نکولو چه داس انسان خمونگا نولی دلین خبر شیو او دامونگا که دیر لوی جهالتو چه مونگ با دنم او ریدن دمونگ پڑکی دم را غلط انسان دم را دشمن دمونگ بل نمالوی چې وی بلاله خلق به وي چې داسې وې دې مولا راکړنو اوی د دین نور ډیره خوږی خبرې وکړې او مل واستیا را لوکړه نو جوړ په دې طریقه باندې به نور راتله ودي ته نبی علیہ السلام د دین غټول فرایض اوخو چې تاسو مزید پار را وغوښته چې زه به تاسو ته دین وښیم تاسو ته به احکام وښیم تاسو به لوړ شئ نو خپل قوم ته به یوه یوه خبره وکړئ نو دغه منځونه او دغه حجونه او دا روجې او دغه خیراتونه او صدقاتو دا به یې ورته بیان کړل دا ماموراتو عبادتو چې مسلمان په دې مکلف دی. خپل به د ډیرو سیدونو نه من کړو چې سود بنکای دیو بل مال بنخره تاسو باندې حرام نه لکوینه چې تاسو په یو بل حرام دی تین وزن ساته شرابونو وزن ساته تازه که سشیده ده بلاره که ملاو شو اغیب ده تا پوسونه دیر کول ده نبی علیه السلام هر وفد چه براغینو ده تا پوس بیکاو چه این التقطن النعمه کمونگ چره یو گده بی زومومو اغیب صحو کمی نبی علیہ السلام وی چې هو لکان او لاخیکا او لذئبین دا په حق خدري خبرې دي کچریتا سنبال کړنو ستابشي کمالی کې راوینو دا خوبشي او که تام پر خدا مالک هم نه نو شرم خوبشي مطلب دا و چې دا واخلې ځان سره پریده ما شرم وخته ما پریده نو مقام کې دا ویلو چې یو کال یو ساته او تشهیر وکوي وینا وکوي چې څوک راشي نو دا به وتاوي چې موږ سره دا مانت ته مونته هم دي کچا سو وینو او چې کال تیر شنو بیا په استعمال کرا ولا بالفرض کمالی کې پیدا شنو داږي پځای بوله بل واخلي که پیدا نشنو بستا منتوا الله دې رزق درک مغیته به هم دقه سوي ما یو بګی تاسو کو چې كيف الابل فکیف البعیر که اوخم امنتو اگر با هم سنبالو نبی علیہ السلام ویچی ما لکن و لہو استاد اوخ سر سکار دن ولی داگر سر طول سامان موجود دی اللہ ولی دوم رخ پیور کری دی چی زندہ سر اغتا شرمخ وغیرہ نشی رانیز دیکے دی بلدار چې دا خوراک ارزه کېشته ده لږه ونه ده ارزه کېشته ده بس خوراک بکی بلدار چې یو ځل ابوس کی ټینکې ډک کی یو هفته بیا دا کار کیږي نو دا څه بنوي چې ما وخ مونته دي نه وخت لوقتن شي ویلې دا خبره بیا تا وکړه لا وړه کله به داسې خلق راغی اکثر د اهلی کتابونه دا ډېر رذیلان مولا رګی پکې کنه ډېر پګران نغی ورالو نغی به دې په نارات چې مونږ د پیغمبر نزین زده کو ځکه هغه به ځان لوی ګاڼه هغه به تپوسونه کول لازمی خود پاره نرالو پیغمبر ته مونگستان یودری تا پوسکو که جواب دراکو مونگو ایمان راولو کرا دینکنو تا پوسونه بے اکلو کل بیدا تا پوسکو چی دا اولاد کل مور تا دی کل پلار تا دی چی داولی یو شان نرازی سما شومان داسی چې پلار نخې نشانی پکې سوداسی چې د مور نخې نشانی پکې نبی علیہ السلام ولا جواب ورک چې سم مناسب بیا وی چې د جنتیانو لومبه خوراک بسې دې چې لومبه جنت تلل شي نو الله ولا سمې لمستیا کړی نبی علیہ السلام کبید حوت نمائی کلیجا بزرگونو کی خلق با کینیا پاسی خریبا بیا بزی نور برازی و کلیجا با نخلاسی ادا سے نور ناغیوی بالکل رشتیا دیوی امونگا امان لی چتا پا حقا پیغمبری مزید ایمان نشوی لی چاگیوی چا نشهدو انکا رسول اللہ مونگا واہی کو چتا اللہ پیغمبری او بیام نبی علیہ السلام ورتوی چی فما یمنعکما عن الاسلام تاو سشی مجبور کلیه چی ایمان نراوڑه خو خبر شوه خوم امان اللہ زمار سالت تا تخکار شو چیز رشتینه ما نو دا ایمان ولی نراوڑه حقیق و در اغجن خلقو سبانی مانی بے اکلی کلی بے ایسی دا تورات خبر اکلا جی تورات کراغلی دی که نا چسو پوری تاوستا پیغمبر دا سی معجزنی خولی چی دا پر نور راشی و میدان باندې سشی پروتی نظرانا و شکرانا آو خوری مونگا زکا چاو پکیوی چی مونگتا داود علیہ السلام دا وقتنا دا وصیت پروتی چی بخپلو پیغمبرانو با ایمان راوڑای دروگ بیوی کله بيداوي چې موږ د کایمان نارولو چې موږ د خپل يهود مشران نه یریږو چې موږ به قتل کیم دا خبره خامخاسه گزاره کوي کنه روزاغه خلالو چې الله چا ته هدایت نکوي ان کیږي او کله چې هغه وي چې موږ یقین کوو چې ته د الله پیغمبر دې ایمان نشو بیام نبی علیہ السلام ورته وی چې سم نکړی یی چې ایمان نراوله نو ګور دای یواز یهود نو د نبی علیہ السلام خپل ترو اسمره دی یقین خبرې کړې وی او شعرونه ویلو د پیغمبر په حق کې چې کله او تاخر کې دعوت ورکاو چې اترو وای چې لا اله الا الله ناغه پاره خپل اشعار وکوي کنه چې ودعوتنی وعلمت انك صادق تا مال دعوت راک ایروارو او زه خو په یګم چې رښتینی او بیا ته وی چې ستادین چې دې خیر من الیاد البریت دینا دا طولی دنیا دا دیننونا استا دین دیر بہتر دے دیر معزز دے دیر دین دیوم حق دے توم حق و رشتینے او موتا کافر وایو ایزا با دی پس مسلمانی ندرے ما خبر پکی نشتا که یو بنده دغسی او اغا اللہ ام پی جنی او پیغمبر ام پی جنی بس ای معنی کی او بیاد ویم نمبر کې تصدیق ام کی چی دا پیغمبر حق دے او دا قرآن حق دے او دا اسلام حق دے او چی درے ما خبر او سر نی کنا اغا سشی دے چی قرآن وی چی واتبعوهو دیل با سوک رازی دا مند با سوک کئی دا عبادات با سوک کئی دا زکاتونا و روجی و خیراتونا و جهادونا و دا با سوک کئی انقیاد تابداری چسنگ پخلیبان تصدیق کوم دا غزی پزلکی پی جنم او علم را تحاصل لے چرس حق دی لیکن نور برا تسنو ہے سقیف قبیلې نه چراغلی وکړه نبی پیغمبر ته دا خبرې کړې وي سقیف قبیله د طائف دا ډېر سخ خلق ځکه نبی علیہ السلام هم تلو صحابه کرام هم دی پسې او دیرش روزی د دې د قلانه چاپیره محاصره کړې و او په دغه کې نبی علیہ السلام منجنیق استعمال کړی دی منجنیق د توپی کار به هغه وخت کې ورکاو بس چلی کړو داسې لرګې وو دوخاخه اوغیل به ډیره مضبوطه رسۍ یا شي کتلو اوغی کې به شل کیلو ګټه کې خو دا اورا به اخته ډیر تیز لکه دې نه دیو دین پورې وا هغه خاص د دې لپاره چې د قلا د دیوال نه دی چې چاپیره دی ډیر مضبوط داونه لري نور زینو کې نړولی او د خیبر کې او بنی قریزاو کې خو د سقیف قبیله دیوال نه نړی دو پر جسې چلے وسره کړو او من یعنی کوم کارونه شو او غیبا دا زینب شیرا وشتون ډیر صحابه کرام پکې شهیدان شو نبی علیہ السلام دی تووی چې زو کار نکیږي نو مونږ خو په لوس باندې چې اوس نکیږي نو زوبه واپس صحابه ډیر شور جوړ کړ چې دغه سی بزو فتح نه ده شوی نبی علیہ السلام یې زه وکه فتح هغه سبل سه شی استعمال کړ تجربه وکړه هغه دیوال خواته یو لوی د تامبو په شان ته شی دیوال ته چل جوړاو کنه چې سورې پکې هغه پکې د قلانا تودی وسپنه را خلاص کړي نو بدی پتیخ تراو تختې د اجرا تختې د نن لپاره پی غشینو ډیر پکې اجزان شهیدان به نبی صلی الله علیه وسلم ایستا خبره صحیح ده نبی صلی الله علیه وسلم ته ویځي زو چې نبی علیہ السلام راتو نو چا وته وی چې خیری وته وکا موږ خدای حوصله یې کړه ډیر کم صبر او حوصله یې کړه هغه وخت کوم نبی علیہ السلام ته وی چې پځي خونه شو او خیری وته وکا نبی علیہ السلام وی ها وی اللهم اهدی سقیفا واتی بهم اللهم اهدی سقیفا واتی بهم یا الله ته دې سقیف قبیلې ته هدایت وکې او رېولې مونږه خوراله خپل وسو موکو وستې راولې مدینې ته څنګه چې دې ورسې دا ورځ د تیر شنو ډله رااله سقیف قبیلې نه د دې بوتو لاتو دی چرالو نبی علیہ السلام ورتا احکام خو ورس ایمان او اسلام چې څومره ضروری خبره غټوله وتا خووي دي تنه مطالبه دا وکړه چې مونږ تبا د دې لات بوت په حق کې درې کال سنوې زمدارې چې مونږ راته ګران دي زکات را تا ګران دی نبی علیہ السلام ورته وی چې بوتو د خو یو ساتوم نه پریدم دی خو زوستا سره صحابه لګم دی له چل ورزی یو ساتوم نه پریدم او چې تاسو ایمان راوړنو زکات پکې څنګه نه منې موږ پکې څنګه نه منې پد بیا غلی شو نبی علیہ السلام ور سره ابو سفیان او خالد بن ولید او مغیره بن شعبہ رضی اللہ عنہم دیو سره لیگل چې دا شی مات کړي هغه پلار باندې صحابه ته وی چې زمونږه دا مطلب نو چې غني مونږ بدره کاله د الله ته عبادت کوو نه زمونږه دا مطلب چې زمونږ دا قوم ډیر جټ دی نو په دې درې کاله کې بدی مونږه رورو پالشکو غروبن رورو با تی تغالا کی دی اچی دا سی ناسا پاینو دیر اگران باینو اگیوی تا اس دوا کوا اخلی و خیر کی چورا سیدو ابو سفیان اخو تو گینتری و سروا خبیداد پیوکو مغیر ابن شعبہ اخو تو او چې وی وو نو هغه سره مخ کې وردو ای از ثقيف قبيله خزراوت وي سرتور او چې وی والي چې رک شو تبا شو هلاك شو خدای را لمات کو خزراوت دي هډيري مړ نه ای کنه د بوتانو د باباګانو د دې سره ډېر رابطه ای کنه بس زمکه سره اوار کو چوی کاتنو مٹکے غنتے پرتیوی چیرے مات اکلینو پا بازو کی سرو پا بازو کی سپینو پا بازو کی ملغلری وی دا گورا دا سامان ندی سر پراتی دا دی زیدہ دے کاجزانو فقیرانو مسکینان دی خدا صرف پہ اسلام کی دا کرنا چمال بغریب ترس ہے مسکین تا محتاج تیرس ہے او نور دینو نچی دی اگه کدا چل لی مٹکو کی بیک دی خزانو کی بیک دی بینکنو کی بیک دی دا دا غیر اسلامی دین کارونه دی مغیر ابن شعبہ وی ابو سفیان تا چتی امیر کلی بس دا واخلا بس غیر اولو مدینه کی پا فقراو پا مساکینو دا تقسیم کلو دا سیو یو بود چی مات کنه کنا دیر زیاد ناغی سر ودا کار دا دی سقیف قبیلینا یو تن راغلی و حروی ابن مسعود چی اغب ایمان راوڑا نبی علیہ السلام توی چی زخ پل قوم تزم او مسلوه تکو ما نبی علیہ السلام ایزا پتا باندی یاریگ ما چی قتل بدی کیم عروه ابن مسعود وی چی انا احب الیهم من ابکارهم زغیت دور محبوب ما چی دورو تا غخپل پیغلی لونوم ندی محبوبی لکه زچی و تا ما بولو اوی مکو گوری دا دی مسئلی سر دا خبر غلال رشا او چی ونا دی نو ای قوم آزما اعلان واو رہے ہیں چی لیست اللات والعزا لات و عزا اسن شکولے اللہ عرص کولی شیم اولارو بیانی کاؤ دیکی دیوی دبلی پی غشی را اخلاس چو اسم گرزنے تی نجوڑ کو شہیدی کو نبی علیہ السلام لخبر را گئے نبی علیہ السلام ویچے مسلوه کمسل صاحب یاسین فی قومیم دد مثال و صاحب یاسین مثال یو شانت دے اغام خپل قوم دقا سے قتل کرو او دے اغام قتل کرو دا عروی بن مسعود اغا سلیو چی مشرکانو ویلیو کنا چی دا قرآن پتا نازل ایدو نو دا پا دی دو تنو چی پا توائف کیو پا مکا کی دی نو مکا کی ابو جہل یادو پا توائف کی حروہ یادو پا دیولی ننازلی دی ادمر الوی سڑے ہو خوا بس چی قسمت خو اللہ تا ہدایت کو نو دی چی تلنو مخبی بیراخ کی ولی چی اغیر قتل کردی نمون بسنگا پری دی خوا بس چی اللہ رب العزت سو پیسل کردی و ناغذ ہو شو نو ایمان دی که دری خبری دی امبتو علم راولی دا اللہ پا ذات باندی چی سنگا دا غشان دی او تصدیق بکی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا قرآن ابیا باور سر تابیداری که چی دی دن کس دی نزاغی تا تیار امام او کمال دے که بدن دے که عرص دے نزاغی تا تیار امام دیتا ایمانوی لشی ابو طالب دیتا تیار نو اسی پدای خو نکی دا چی تو رشتی نیو ستا دین حق دے دا طولو نو بہتر دے دا سی خوڑیر خلق لگیا دے خوا خبر اصل کدا دے نا منافقان بل چاہتا نوی و داغی خلقو تاوی چی کلمہ وائی او پیغمبر نم دیر پڑا کخل باندے اخلی او دلال رب العزت نم اخلی جل جلاله و سروائی خو لیکن عمل تا ندی تیار نو دا تا قرآن دا طولو نسخ نسبت کرے چن المنافقین پی در کی لسپل من النار دیو پا غلان دی طبقہ کی دور نخ نو تش پدی نکی گوری چیسی با مونگ ایمان و اسلام یادو اسی با مونگ دا خدای و دا پیغمبر نم اخلو اسی با مونگ پدی خوشحالی گو چل عرب العزت دیر لوی ذات تی او اللہ دی مونگ لت جنتو نراکی او اللہ دی او انقیاد نکے تابداری نکے عمل تا نی تیار نو دیتا خو اسلام نشوی لی ای که خود ریوال خبر شرط تی او تا پا که یوا پری خودا چکم اصل شیو اگه دی پری خودو نقی با ذکا رات لو او بیوی و نبیل اسلام باوتوی چه اسلام نقبلوی دا غدا مطلبو چی دی خبرو سر عمل پکار دی چی عمل ور سر نی نو آخو دین نی اگه ایمان نی اگه اسلام نی اللہ توفیق را کی چی عمل ور سر کو کنا آخری